پیش زلفت سر شکوه باز کردن، چه خوش است پیش زلفت سر شکوه باز کردن. گله های روز هجران به شب دراز کردن. همه روز در خیالم که شب دگر بیاید، تو و نازها که داری من و آن نیاز کردن. در دل کنون نشاید به همه فراز کردن، در دل کنون نشاید به همه فراز کردن. تو به خانی نشاید در خانه باز کردن. به تکلم دهانت بگشود عقده هایم، به تکلم دهانت بگشود عقده هایم. چه خوش است کشف معنی بر اهل راز کردن. Thank you. روی دلبر من به حریم کعبه ماند، سر کوی دلبر من به حریم کعبه ماند، که به هر طرف کنی رو بتوان نماز کردن. به جز از حدیث زلفت که به عمر می سرایم، همه عمر در ملالم ز سخن دراز کردن. یا عزیز من جان، یار حبیب من، یار غم خار ماندم، در دست هجر یار گرفتار ماندم. عزیزم جانم، امید من جانم، یاری دهین که در او دور ماندم، یاری دهین که در او دور گشتم، رحمی کنین رحمی کنین که غم او زار مانده، یا thank you. رفتم بگیر دستم بگیر که از غم افتادم ز پای کارم کنون بسار کارم کنون بسار که از کار مانده عزیزم جانم دستم بگیر که از غمت دستم بگیر که از غمت افتادم ز پای کارم کنون بساز که از کار مانده یا جانا امونم یا من بر امید درد تو من بر امید درد تو بیمار ماندم دلم وای بانار یا یار در تو عراقی عزیز نید که صحبتش همیشه چنین خار مندن یار عزیزم جان یار امید من جانم آن آن دلم وای زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد.